mi pileja vas, pileja vas. Gimiš ti kvar pileja vas, pileja vas. Ušar gala si te ja, si te ja. Vahtal atana. Gimiš mi pileja vas, pileja vas. Gimiš ti kvar pileja vas, pileja vas. Ušar gala si te ja, si te ja. Bakayım o da tana.